يا أيها النبي، النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، يبايعنك، بیعت کریں آپ سے، على اس بات پر، اللہ يشركن بالله شيئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، ولا يسرقن، اور نہ چوری کریں گی، ولا يزنين، اور نہ زنا کریں گی، ولا يقتلن اولادهن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھر کر نہ لائیں گی، ولا يعصينك في معروف، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، فبايعهن، تو بیعت کر لو ان سے، واستغفر لهن الله، اور بخشش مانگو ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اس آیت میں مسلمان عورتوں سے ایک تفصیلی بیعت لینے کا ذکر ہے، جس میں ایمان اور عقائد کے علاوہ کچھ احکام شریعت کی پابندی کا معاہدہ بھی ہے۔ پچھلی آیت میں اس بیعت کا ایک حصہ بتایا گیا، اور وہ یہ کہ مہاجرات کا امتحان لیا جائے، اور یہاں ان کے امتحان کی اب تکمیل ہوگی ایک مکمل بیعت کے ساتھ۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ بیعت صرف نئی آنے والی مسلمان عورتوں سے ہی نہیں لی گئی تھی، بلکہ اس میں قدیم مسلمان عورتیں بھی شامل تھیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ام عطیہ سے روایت ہے کہ میں نے چند دوسری عورتوں کی بیعت میں آپ سے بیعت کی، تو آپ نے جن احکام شریعت کی پابندی کا معاہدہ اس بیعت میں لیا، اس کے ساتھ یہ کلمات بھی تلقین فرمائے کہ فی ما استطعتن و اتقتن، یعنی آپ نے بیعت کے بعد اپنی طرف سے یہ الفاظ بھی دہرائے کہ جتنی تم میں استطاعت ہے اور جو طاقت ہے اس کے مطابق، یعنی ان چیزوں کی پابندی کا عہد اسی حد تک کرتے ہیں جہاں تک ہماری استطاعت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پر کوئی راہ ڈھونڈی جا رہی تھی نافرمانی کی، بلکہ احتیاط کا معاملہ ہے، تقویٰ کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ سے کیا ہوا عہد کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا اظہار بھی ہے۔ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے تو بغیر کسی شرط کے عہد کرنا چاہا، لیکن آپ نے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر کے اضطراری حالت میں اگر عہد شکنی ہو بھی جائے تو پھر شدید مواخذہ نہ ہو، یہ دراصل آپ نے اپنی رحمت کی بنا پر ہمیں کہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بیعت نساء کے متعلق فرمایا کہ عورتوں کی یہ بیعت صرف گفتگو اور کلام کے ذریعے ہوئی۔ بیعت کا طریقہ کیا تھا؟ گفتگو اور کلام۔ مردوں کی بیعت میں جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا دستور ہے، عورتوں کی بیعت میں ایسا نہیں کیا گیا، یعنی طریقہ کار کیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ بیعت محض حدیبیہ کے معاہدے کے بعد ہی نہیں، بارہا ہوتی رہی ہے، یعنی یہ بیعت صرف ایک دفعہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے روز بھی آپ نے مردوں کی بیعت سے فارغ ہونے کے بعد کوہ صفا سے عورتوں سے بیعت لی تھی، ٹھیک ہے؟ کوہ صفا کا تو معلوم ہے نا، صفا مروہ جس کو بولتے ہیں، صحیح والی پہاڑی، اور پہاڑ کے دامن میں حضرت عمر بن خطاب آپ کی طرف سے آپ کے الفاظ کو دہرا کر نیچے جمع ہونے والی عورتوں کو پہنچا رہے تھے، کیونکہ بہت ساری عورتیں تھیں، تو آپ کے الفاظ جیسے مکبر ہوتا ہے نا، ایک شخص نماز پڑھا رہا تو اس کے پیچھے ایک مکبر انہی الفاظ کو دہرا کے اونچی آواز میں سب پیچھے والوں کو پہنچاتا ہے، اسی طرح حضرت عمر بھی کر رہے تھے۔ اور جو عورتیں اس بیعت میں شریک تھیں ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھیں، کیونکہ اس وقت مسلمان ہو گئی تھی۔ شروع میں وہ حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہی تھی، یعنی سامنے نہیں آ رہی تھی، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس نے حضرت حمزہ کا جو کلیجہ چبایا تھا اس بنا پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت تکلیف تھی اس معاملے میں، لیکن جب بیعت کے کچھ احکام کی تفصیل آئی تو بولنے لگی اور مزید مسائل دریافت کرنے لگی۔ اس نے کئی سوالات کیے، یاد ہے کچھ؟ ایک تو فوراً ہی اپنے شوہر کی شکایت کی کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہیں، مجھے اور میرے بچوں کو ضرورت کے مطابق نہیں دیتے، تو اگر میں ان کے مال میں سے کچھ چرا لوں تو کیا یہ بھی چوری ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ آ رہا ہے نا کہ ولا یسرقنا، عورتوں کی بیعت میں خاص طور پر چوری کا ذکر بھی ہے کہ چوری نہیں کریں گی. تو اس نے پوچھا کہ پھر اگر میرا شوہر مجھے نہ دے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا صرف اتنا لے سکتی ہو بتائے بغیر جو تمہاری حقیقی ضرورت ہو، جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی، یعنی بلا ضرورت نہیں، تو وہ چوری شمار نہیں ہوئی، کیونکہ اتنا تو عورت کا حق ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم چوری کر لیا کرو اپنے لیے اور بچوں کے لیے، بلکہ حق مانگنے کی بات ہے، اور اگر کوئی حق نہ دے تو پھر حق لیا بھی جا سکتا ہے، لیکن صرف حق حق سے زائد نہیں. مردوں سے جو بات لی گئی وہ عموماً اسلام اور جہاد پر لی گئی، ان احکامات کی تفصیل اس میں نہیں ہے، یعنی چوری اور زنا وغیرہ کی عموماً اس میں نہیں شرائط آتی، عورتوں کی بیعت میں خصوصاً ان باتوں کی تفصیل ہے. مردوں سے ان جنرل ایمان اور اطاعت کی بیعت لی گئی جس میں یہ احکامات داخل ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں. عورتوں سے جہاد کی بیعت نہیں لی گئی، عورتوں سے مخصوص چیزوں کی بیعت لی گئی ہے، یعنی جن جن احکامات میں بیعت لی گئی ان کو کلیئرلی بتایا گیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر عورتوں سے ایک عمومی بات کی جائے تو بعض اوقات وہ سمجھتی نہیں، جب تک کہ فون فیڈنگ نہ کی جائے، ایک ایک لفظ بتا نہ دیا جائے. یعنی مردوں سے جب بھی آپ نے بیعت لی اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے. مثلا ایک جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے ہم سے بیعت لی سما و طاعت کی اور ہجرت و جہاد کی. بہرحال عورتوں کی بیعت میں احکامات کی تفصیل ملتی ہے، آئیے اس تفصیل کو ذرا دیکھتے ہیں. یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، جو بیعت کر رہی ہوں آپ سے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ جب بیعت کا لفظ استعمال ہوا تھا تو اس موقع پر چند اور الفاظ بھی زیر غور آئے تھے. عہد کا معاملہ خواہ بیعت کی شکل میں ہو یا میثاق اور معاہدے کی شکل میں ہو، اسلام میں بہت ہی اہم معاملہ ہے. بیعت ایک طرح سے ایک عہد ہے، اور عہد کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ دکان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ آپ عہد کر لیں اور پھر اس کو پورا نہ کریں، کمٹ کر لیں اور پھر اس کو راستے میں چھوڑ دیں تو آپ سے کچھ پوچھنا ہو. ہو سکتا ہے دنیا میں آپ سے کوئی نہ پوچھے لیکن آخرت میں اس کی پوچھ ہوگی. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے قرآن پاک میں 9 الفاظ استعمال ہوئے ہیں مختلف کانٹیکسٹ میں، یعنی عہد کے کانٹیکسٹ میں. ایک تو لفظ عہد کے معنوں میں ہی ہے، ٹرسٹ کے معنوں میں، کسی چیز کی پہم، نگہداشت اور خبرگیری کرنا، وفا کرنا. عہد دوستی، امان، ذمے، وصیت کے لیے ہوتا ہے. بعض کے نزدیک عہد دو طرفہ ہوتا ہے، بعض کے نزدیک مشروط وعدے کا نام عہد ہے. پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے، یعنی ایک عہد ہے اور پھر اسے باب مفالہ پہ لا کے معاہدہ ہو گیا، جس کو پیکٹ بھی کہتے ہیں. یہ جو معاہدہ ہوتا ہے یہ دو یا دو سے زائد انسانوں، گروہوں، تنظیموں، حکومتوں وغیرہ کے درمیان کچھ اصول و ضوابط پر تعاون کا وعدہ ہوتا ہے. پھر میثاق ہوتا ہے جسے کانٹریکٹ کہا جاتا ہے، یہ وثاق سے ہے، مضبوط باندھنا. وثاق کہتے ہیں رسی یا زنجیر کو جس سے کسی چیز کو کس کے باندھا جاتا ہے. تو میثاق وہ عہد و پیمان ہوتا ہے جسے مضبوط باندھا جائے، ضبط تحریر میں لا کر فریقین معاہدہ کو پابند کیا جائے، لکھا بھی جاتا ہے، جیسے میثاق مدینہ ہے. پھر اسی طرح عقد ہے، اگریمنٹ کے معنی میں. عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، مادی اور مانوی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. مادی طور پر جیسے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور مانوی طور پر جیسے عقدت النکاح اور عقد نکاح، جس کا معنی معاہدے کو ایسا مضبوط کرنا ہے جیسے گانٹھ لگا دی گئی ہو. ابن الفارس کے نزدیک عقد شدت وثوق پہ دلالت کرتا ہے، گویا ایسا عہد جو میثاق سے بھی مضبوط تر ہو. پھر بیعت کا لفظ آتا ہے، بیعت کہتے ہیں ریزولوشن کو، وہ معاہدہ جس کی نگہداشت کا حکم دیا گیا ہو. خصوصاً امیر المومنین سے سما و اطاعت کے اصول پہ بیعت کرنا. یعنی بیعت عموماً کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ کسی ذمہ دار کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ. پھر حلف آتا ہے، اوٹ، کسی بات پہ ثابت قدم رہنا، حلف وفاداری. عربوں کے ہاں یہ بہت عام تھا، افراد اور قبائل باہم ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے، اور اس میں قسمیں بھی اٹھائی جاتی تھی. صلح اور جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی قسمیں اٹھانا، یہ حلف میں آتا ہے. پھر اسی طرح قسم بھی آتا ہے لفظ، یہ بھی اوتھ کے معنوں میں آتا ہے. یہ عموماً کسی معاملے میں شک دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عموماً جھگڑے کے وقت استعمال کیا جاتا ہے اس کا. قسمیں کھانا جو ہوتا ہے، جھگڑا نپٹانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی قسمیں کھانے کو. پھر اسی طرح نظر ہوتی ہے. نظر، جیسے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیتا ہے انسان اپنے اوپر کوئی ایسی نیکی کرنے کا جو اللہ نے لازم نہیں کی، لیکن جب انسان نظر مان لیتا ہے تو وہ ایک عہد ہو جاتا ہے، پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. عموماً یہ کسی حادثے وغیرہ کی وجہ سے اپنے اوپر کوئی چیز واجب کی جاتی. اور پھر امانت، انڈر ٹیکنگ، کوئی کام کرنے کی یا کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرنا، جو عام طور پر ٹیم ورک کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتا ہے. کسی آرگنائزیشن میں یا کسی ادارے میں، کسی بھی پلیٹ فارم پر جب مختلف لوگ مل جل کر ایک کام کرتے ہیں تو ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اسے قبول کرتا ہے، اور پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کام کو نبھاتا بھی ہے، جس کا ایک اہم حصہ کمٹمنٹ ہوتا ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جنت میں جانے والوں کی صفات میں سے ایک صفت آتی ہے، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وہ نظر پوری کرتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسْئُولًا، پھر امانت کے بارے میں سورت الاحزاب میں آپ پڑھ چکے ہیں. پھر میثاق اور معاہدے وغیرہ جو بنی اسرائیل توڑتے رہے ان کا ذکر بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا غضبناک ہوا ان پر. پھر اسی طرح یہاں پر اب بیعت کی بات ہے. قسم کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، قسم توڑنے کا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے دنیا میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو عہد ہوتا ہے، یہ معاہدہ یا بیعت، یہ جو بھی الفاظ ابھی آپ نے استعمال کیے، ان کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے کسی عمارت کی تعمیر میں اینٹوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا اور ان کو باہم جوڑنا. اگر ایک بھی اپنی جگہ نہ رہے تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ عمارت کسی کام کے لائق نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی تکمیل میں 2 دن تک ایک شخص کے انتظار میں کھڑے رہے. آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا. ہاں، کسی بھی قوم کی ترقی یا کسی بھی فرد کی، ایون فرد سے لے کر جماعت، جماعت سے لے کر قوم، قوم سے لے کر ملک، ان سب کی ترقی میں عہد کی پابندی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور خصوصاً اجتماعی معاملات میں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی قسم کی بیعت لی ہے یہاں خواتین سے اکٹھے. یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کریں، تو کس بات سے بیعت کریں؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گی. اگر دیکھا جائے تو عموماً شرک کی بیماری بھی مردوں کے نسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. یہ ٹونے ٹوٹکے، گندے تعویذ اور جادو ٹونے، اس میں بھی زیادہ تر عورتوں کا ایمان ہوتا ہے. یعنی مشرق اقوام کے علاوہ مومن عورتوں کے اندر بھی بعض اوقات یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اسی لیے فرمایا، ایمان تو لا چکی ہو پھر عہد کرو کہ شرک نہیں کریں گی. ولا یسرقنا، اور سب سے پہلے چوری کی بات، اور چوری نہیں کریں گی. مردوں کو تو چوری کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہوتی، جو چور لوگ ہوتے ہیں، لیکن عورتیں عام طور پر گھر میں ہی چوری کر لیتی ہیں، یعنی شوہروں کے مال میں سے. اس لیے ان کو خصوصی طور پر شرک کے بعد چوری سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور چور کی سزا تو آپ کو معلوم ہے کیا ہے، اور کتنا بڑا جرم ہے. وَلَا يَزْنِينَ، اور زنا نہ کریں گی. زنا سے پرہیز مردوں کو بھی کرنا چاہیے، یہ صرف عورتوں کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ کوئی تنہا عورت زنا نہیں کر سکتی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر عورت پختہ کردار ہو، عورت کے اندر اگر اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ ہو، تو کسی مرد کو جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ زنا کرے. جب تک عورت راضی نہ ہو مرد یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے خصوصی طور پر عورتوں کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، سب کے لیے ہے، لیکن خصوصاً عورت کو سمجھایا جا رہا ہے تم نہ کرنا، تم راہ نہیں دو گی تو کسی کی ضرورت نہیں. وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی. اب یہاں بھی آپ دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہے کہ صرف قتل کی بات نہیں، اولاد کے قتل کی بات ہے، کیونکہ یہ جرم بھی مردوں کے نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. اپنے ہی پیٹ کے بچے کو ابارٹ کرا دیتی ہیں بازو کا شوہر سے پوچھے بغیر، حالانکہ بچہ صرف عورت کا نہیں ہوتا، مرد کا بھی ہوتا ہے. یعنی اس میں اسقاط حمل کرانا جان بوجھ کر، خواہ جائز ہو یا ناجائز، وہ بھی شامل. یہ جرم بھی ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، جائز پریگننسیز بھی اور ناجائز پریگننسیز، ان کو ابارٹ کرانا. ایسے کلینکس پہ جا کے دیکھیں جہاں یہ کام ہوتے ہیں کہ کس کس قسم کے لوگ وہاں آتے ہیں اور کیا حالت ہے معاشرے کی. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہ لائیں گی. ہاتھ پاؤں یہ چار گواہ ہیں کسی بھی کام کے. اب یہ بڑی ہی گہری بات ہے یہاں پر. ایک تو سادہ سے معنوں میں یہ کہ جانتے بوجھتے کسی پہ بہتان نہ لگانا، ورنہ یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو پہلا اور سمپل مفہوم کیا ہے؟ کوئی کسی پہ بہتان نہ لگائے. کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردوں کی بجائے بھی عورتوں کی محفلوں میں بیٹھ کر دوسری عورتوں کے سکینڈلز اور دوسروں کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، جس کو جس سے جی چاہا منسوب کر دیا. بعض اوقات نعوذ باللہ ساس ہی اپنی بہو پہ الزام لگا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک دوسرے کے حسد رقابت میں کوئی غلط باتیں عام کر دی جاتی ہیں حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک فیمیل کلچر ہے بہتان تراشی کرنا. اگرچہ مرد اس سے مبرہ نہیں ہے، لیکن بات یہاں عمومیت کی ہو رہی ہے. اور یہاں بہتان سے مراد بھی کوئی عام بہتان نہیں ہے، خصوصی بہتان ہے جس میں کسی عورت کے کسی مرد سے ملوث ہونے کے قصے ہیں، جسے عام طور پہ تہمت کہا جاتا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ عورت بچہ تو کسی اور کا جنے اور شوہر کو یقین دلائے کہ تیرا ہے. یعنی بہتان نہ گھڑ لائیں اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے، یعنی ایسے بچے کو جنم نہ دیں کسی گھرانے میں جو اس مرد کا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں، یعنی زنا سے حاملہ ہوئی اور بچہ پلے پڑ گیا دوسرے مرد کے، فرمایا اس عورت کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہ کرے گا. یعنی شادی کے بعد اگر کوئی عورت ایسی خیانت کرتی ہے، ایسا جرم کرتی ہے اور اس کو پتا ہے، تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اسی طرح بیٹے کے شوق میں، یعنی زنا تو نہیں کیا، بیٹے کے شوق میں کسی ہسپتال کی نرس یا ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کوئی ایسا کھیل کھیلا کہ خود اگر بیٹی کو جنم دیا تو کسی اور کا بیٹا لے کے فوراً اس کو تبدیل کر لیا، یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ جو عورت کسی اور خاندان کا بچہ گھسا لائے گی. بعض عورتوں پہ بہت پریشر ہوتا ہے نا کہ اگر انہوں نے بیٹے کو جنم نہ دیا، حالانکہ اس میں عورت کا قصور نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے جاہل معاشرے میں اس میں عورت ہی کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. اب اگر کسی عورت نے کسی معاشرتی دباؤ کے تحت کوئی ایسی چال چلی کہ اپنی بیٹی کسی کو دے دی اور کسی کا بیٹا بدلوا لیا، کوئی مال دے کے، کوئی لالچ دے کے، کسی بھی طرح، وہ بھی اسی میں آ جائے گا. اور پھر خصوصی طور پر بین ایدیہن وارجلہن کا اشارہ جو ہے ان الزامات کی طرف ہے جو جنسی نوعیت کے ہوتے ہیں. اس میں صرف زنا کا الزام نہیں بلکہ زنا کی قسم کے جتنے بھی کام ہیں، یعنی محض فرینڈشپ یا دوستی یا کسی بھی قسم کا کوئی جو الزام ہو سکتا ہے جس کا تعلق جنسی امور سے ہو، اشاروں کے نایوں میں کسی کو کسی سے منسوب کر دینا، کیونکہ ایک لڑکی کی عزت و عصمت کے بہت منافی ہے یہ بات کہ اسے کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے بلا سوچے سمجھے. اس سے بعض اوقات ایسے ایسے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے کہ جن کا سلسلہ پھر ختم ہونے کو نہیں آتا. مثلا ایک عورت نے اگر مذاق مذاق میں بھی کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے منسوب کر دیا, ہو سکتا اس کے باپ بھائی نے سن لیا, بات بالکل جھوٹ تھی, لیکن لڑکی کو بھی مار دیا اور لڑکے کو بھی مار دیا گیا, یا الزام لگانے والے کے ساتھ کوئی ایسا پھر ناروا سلوک ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں جو کروکاری کی رسم ہے یا اور اسی طرح غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں, ان سب کے پیچھے کیا ہے بنیادی طور پہ؟ اسی قسم کی الزام تراشیاں. بعض اوقات درست بات ہوتی, بعض اوقات بالکل جھوٹی بات ہوتی, بعض اوقات وراثت کی تقسیم میں حصہ نہیں دینا ہوتا, الزام لگا کے گھر میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے لڑکی کو, تاکہ یہ آگے سے ہٹے تو سارا مال بھائی سمیٹ سکے. اس کے پیچھے عموماً کون استعمال ہوتا ہے؟ ایسے الزام لگانے والے یا ایسا کھیل کھیلنے والے. اس لیے عورتوں کا بہتان لگانا اور خصوصاً جنسی نوعیت کا انتہائی خطرناک وار ہے, جس کا دفاع پھر بڑا مشکل ہے, جس کے نتائج بڑے سنگین ہیں. اسی لیے صرف بہتان کا لفظ نہیں آیا, جیسے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا, یسرقن یزنین یقتلن, یہاں پر تفصیل ہے اس بہتان کی, یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. اور یہ بہتان کسی پر بھی ہو سکتا ہے, خواہ اپنے شوہر پہ ہو, خواہ کسی دوسری عورت پہ ہو, خواہ کسی مسلمان پہ ہو, خواہ کافر پہ ہو, سب پر بہتان لگانا حرام ہے. بعض وقت آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محض شک کی بنا پر تعلقات بہت خراب ہو جاتے ہیں, کہ بیوی بلیم کر رہی ہے شوہر کو کہ ہاں مجھے پتا ہے تم فلاں عورت کے ساتھ ملوث. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, محض شک ہوتا ہے. اسی طرح اپنی کسی قریبی رشتہ دار کو جس نے کبھی کوئی سلام دعا کر لیا ہو شوہر سے, اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جانا, اس کو مورد الزام ٹھہرانا. بعض اوقات بعض خواتین کو دیکھا گیا یا بعض واقعات میں دیکھا گیا کہ اپنی سگی بہنوں تک کو ملوث کر لیا گیا کہ تم میرے شوہر کے ساتھ ملوث ہو, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. تو یہ بھی الزام تراشی ہے, جس بات کی اصل حقیقت معلوم نہ ہو تو محض شک کی بنا پر کسی کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. تو یہ جملہ بول کے ان ساری خواستوں کو رد کر دیا گیا جو عموماً اس راستے سے داخل ہوتی ہیں. کسی پہ بہتان نہ لگانا جب تک کسی بات کی دلیل نہ ہو, محض شک کی بنیاد پہ, وسوسے کی بنیاد پہ, ایسے ہی شیطانی خیال کی بنیاد پر. ولا یعصینک فی معروف, اور آپ کی نافرمانی نہ کریں گی کسی بھی نیکی کے کام میں جو بھی آپ ان کو حکم دیں گے. یہ چھٹی چیز کہ معروف میں نافرمانی نہیں کریں گی. معروف کا لفظ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منکر کے مقابل ہوتا ہے. اوپر جتنے بھی احکامات ہیں سب منکرات کی نوعیت سے ہیں. شرک, چوری, زنا, قتل اولاد اور بہتان تراشی, یہ سب کیا ہے؟ منکرات. تو اب ان سب منکرات کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ معروف میں نافرمانی نہیں کریں گی. اور معروف میں کیا پوچھا جاتا ہے پھر؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, سب نیکی کے کام. تو کتنی جامع بیت ہے جس میں سارے نیکی کے کام بھی آ گئے اور منکرات سے بچنا بھی, اور منکرات میں خصوصی منکرات جو دراصل سارے معاشرے کے سکون کو برباد کرتے ہیں اور خرابی کا سبب ہیں. جب وہ عہد کریں کہ ان سب باتوں کی وہ پابندی کریں گی تو فبائیے ہننا, آپ ان سے بیت کیجیے. اس کے علاوہ کچھ باتیں حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں کچھ اور باتیں بھی عورتوں سے کہتے تھے. نمبر ایک, وہ نوحہ نہیں کریں گی. نمبر دو, گریبان چاک نہیں کریں گی, کیونکہ غم کے موقع پر عام طور پر عورتیں حد سے باہر نکلنے لگتی ہیں. سر کے بال نہیں نوچیں گی, جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی,